نعت خانوں کا بھی کچھ کریں کہ یہ راتوں کو اجتماع ذکر و نعت میں نہ جایا کریں. یہ مجلس محفل مجلس اجتماع ذکر و نعت کی طرف سے چٹھی آئی ہے کہ نعت خوانوں نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ مرکز نے جب تک کی پرچی دے دی ہے اس کے بعد سے نعت خوانی دن میں ہوا کرے گی, یعنی یہ راتوں کو جائیں گے. اذکروا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ دیکھیے نا, ہمیں بارگاہ رسالت میں سرخرو ہونا ہے اور آقا کی خوشنودی چاہیے. اب آپ ایمانداری سے بتائیں کہ ایسی نعت خوانی کہ جس میں فجر کی نماز بھی خطرے میں پڑ جائے, ماں باپ بھی ناراض ہوں, اگر بچوں کی امی ہے تو وہ بھی بیچاری بیزار ہو, گھر کے اگر کوئی امراض مریض ہیں وہ بھی پریشان ہو, علاقے میں کوئی مریض ہے یا کوئی اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی مطلب ہے کہ بددعائیں دیتے ہوں, سرکار ایسی نعت خوانی سے خوش ہوں گے یا اس نعت خوانی سے خوش ہوں گے جس میں تہجد کو بھی تحفظ حاصل ہوگا, فجر کی جماعت میں پہلی صف تکبیر اولی سے اولی کے ساتھ پانے کی ترغیب ہوگی اور کسی کی حق تلفی اور دل آزاری نہیں ہوگی؟ آپ خود بتائیں سرکار کس نعت خوانی سے خوش ہوں گے. پھر کیا سرکار رات کے وقت وہ بھی ایکو ساؤنڈ پر کان پھاڑنے والی آواز وہ جبھی نعت شریف سن سکتے ہیں یا بغیر اسپیکر کے بھی سن سکتے ہیں؟ میرے آقا تو دلوں کی آواز بھی سن لیتے ہیں. سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوں تو ملک میں کوئی شے, ملکوں تو ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ نہیں. میرے آقا حضرت مزید سلام میں فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے ہو کان, دور و نزدیک کے سننے والے ہو کان, دور و نزدیک کے سننے والے ہو کان, گانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. معلوم ہوا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے ساؤنڈ اسپیکر کے محتاج نہیں, گلا پھاڑنے کے محتاج نہیں, وہ تو دل کی آوازیں بھی سن لیتے. اللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے, اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. تو دل کی آواز میرے آقا سنتے. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ, یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے. غالباً ملا علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری نے لکھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ تبارک و تعالی نے دو کان اور دو آنکھیں پیدا فرمائی جس سے آپ دور کی چیزیں ملاحظہ فرماتے ہیں اور دور کی آوازیں بھی سنتے ہیں. اب اللہ بہتر جانے یہ محاورتن فرمایا یہ الفاظ, یہ واقعی ایسا ہے, یہ میں نے بہت پہلے کسی کتاب میں پڑھا تھا, اگر کوئی عالم صاحب اس میں رہنمائی کر سکے تو ضرور فرمائے تاکہ میں اسی حساب سے پھر آپ کو بتا دوں. تو بہرحال یہ کہ نعت خوانوں نے بھی الحمدللہ طے کر لیا, 3 جولائی تک پرچیاں مرکز نے ایشو کی ہوئی, 3 جولائی کے بعد انشاءاللہ عزوجل رات کے بجائے دعوت اسلامی والے دن کو نعت خوانی کریں گے. دیکھو اب اس میں اگر کوئی اجتماع میں بھی آتا ہے, ہر امامہ بھی پہن لیتا ہے تو رات کو 2-2 بجے تک نعت خوانی میں لگا بھی رہتا ہے, تو دعوت اسلامی والوں کو برا بھلا مت کہیے گا کہ ہم کسی کا امامہ اتار نہیں سکتے. امامہ پہن کر نوٹوں کی برسات میں بھی لوگ نعتیں پڑھتے ہیں، نوٹوں کی برسات ہو رہی ہوتی ہے، بعض اوقات ویڈیو بھی بن رہی ہوتی ہے، اخباروں میں فوٹو بھی آتی ہوں گی، داؤد اسلامی کے خلاف زہر بھی اگلنے والے بھی ایسی محفلیں سجاتے ہوں گے اور محفلیں کرتے ہوں گے، سب ہوتا ہوگا. تو ہرائی ماما ظاہر ہے کہ دعوت اسلامی کی پہچان ضرور ہے، لیکن کوئی دعوت اسلامی کی مخالفت کرنے والا ہرائی ماما پہن کر لوگوں کو دھوکہ دے تو اب ہم کیا کر سکتے؟ ہم گنڈا گردی نہیں کر سکتے، مار دھاڑ نہیں کر سکتے. ایسوں کو آپ جیسے ہی مطلب سمجھا سکتے کہ آپ مطلب اگر اس طرح دعوت اسلامی جو ہے کہ دین کی تحریک ہے، ہرائی ماما پہن کر کم از کم ایسا نہ کریں جس سے مطلب دین کے کام کو نقصان ہو، یہ آپ کا میٹر ہے. مطلب تو اس طرح مطلب یہ کہ اگر کوئی کرے تو یہ دعوت اسلامی کے کھاتے میں مت لے آنا اس کو کہ یہ دعوت اسلامی والے کر رہے ہیں. جو دعوت اسلامی کے مرکز کی مخالفت کرتا ہے، مرکزی مجلس شورا کی مخالفت کرتا ہے، تو وہ دعوت اسلامی والا رہا کب؟ اختلاف کرنا اور بات ہے، اختلاف رائے چاہے مرکزی مجلس شورا سے ہو، اس کے نگران سے ہو، چاہے الیاس قادری سے ہو، اختلاف رائے ہو سکتی ہے. اختلاف رائے کریں آپ، ہماری اصلاح کریں. جیسے مرکزی مجلس شورا کے نگران کی شکایت ہے تو وہ مجھ سے کریں، اگر میری شکایت ہے آپ کو تو مجھ سے ہی کریں، میری اصلاح فرمائیں، مجھے چٹھی لکھیں، لیٹر لکھیں، مگر اس میں اپنا ایڈریس ضرور ڈالیں تاکہ اگر وہ غلط فہمی ہو تو آپ کی دور کی جا سکے. کئی بار مجھے آتی پرچیاں، لیٹر آتے ہیں، غلط فہمیاں عموماً ہوتی ہیں، تو مطلب کبھی کبھی میں وضاحت کر دیتا ہوں اگر ایڈریس ہوتا ہے تو. یا بعض اوقات وہ واقعی تنقید جو ہوتی ہے وہ صحت مند ہوتی ہے، تو اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہوں. معصوم تو میں بھی نہیں، معصوم انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، فرشتے معصوم، ہم لوگ معصوم نہیں. میں تو ہوں ہی سراپا غلطیوں کا پتلا، بہت غلطیاں کرتا ہوں، آئندہ بھی یہی امکان ہے کہ غلطیاں کرتا رہوں گا. آپ لوگ اصلاح کرتے رہیں، میں اپنی اصلاح کرنے والوں سے الحمدللہ کوئی انتقام نہیں لیتا، نہ اس کو جھاڑنے کی عادت ہے، نہ اس سے ناراض ہو کر روٹ جانے کی عادت ہے. الحمدللہ اپنے اندر یہ صفت بد میں نہیں پاتا، الحمدللہ. اگر ناراضگی ہوئی بھی ہوگی تو کسی صحت مند وجہ پر ہوئی ہوگی، انشاءاللہ میرے نفس کی وجہ سے میں اس کا مخالف نہیں ہوا ہوں گا. اگر آپ کو کہیں سنے بھی تو اس پر میرے ساتھ اس نے ذہن قائم کرنا یا میرے سے وضاحت طلب کر لینا. الحمدللہ میں پوری کوشش کرتا ہوں، میری تو خواہش یہی ہے کہ مطلب میری وجہ سے کوئی مسلمان عذاب میں گرفتار نہ ہو، جہنم میں نہ جائے. تو خود اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں کہ میں بھی بچ جاؤں، آپ بھی بچ جائیں، ہم اللہ کی گرفت سے سب کے سب بچ جائیں، کہ وہ بے نیاز ہے، اس کی بے نیازی سے ہمیں ڈر لگتا ہے. اچھا تو اب یہ کہ ناتخوانوں کو لوگ تنگ بہت کریں گے، بہت تنگ کریں گے اور رات کے لیے مطلب ہاتھ پیر جوڑیں گے، تو اس میں تھوڑی سی میں آپ سے رعایت ناتخوانوں کو دے رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا رشتہ دار ہے کہ جو دعوت اسلامی کے ماحول میں نہیں ہے، دعوت اسلامی کے ماحول میں نہ ہونا اس کا ضروری ہے، ماحول میں ہوگا تو وہ دن کو کرے گا، ماحول میں نہیں ہے تو وہ رات کو کرے گا، اور ناتخوان کا وہ عزیز ہے. اگر نہیں جاتا تو ناتخوان کی ماں باپ ناراض ہوتے ہیں، گھر میں ماحول خراب ہوتا ہے، ادھر رشتہ داری میں تعلقات خراب ہوتے ہیں، تو ایسی مجبوری کی صورت میں وہ مرکزی مجلس شورا کا رکن جو اس شہر میں ہے تو نہیں، بلکہ اس کے لیے ہم نے مخصوص کر دیا حاجی اقبال کو، جو دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کے رکن ہے، وہ ان کی براہ راست اجازت سے. یہ نہیں کہ کوئی وہی بول دے رشتہ دار کہ میں نے تمہارے رکن شورا سے اجازت لے لی ہے تو وہ گڑبڑ ہو جائے گی. آپ ڈائریکٹ کنفرم کریں کہ کیا انہوں نے اجازت دی ہے، وہ اجازت آپ کو انشاءاللہ دے دیں گے ایسے موقع پر، آپ ان کو مطمئن کر دیں گے، پھر آپ رات کو جا سکیں گے. اسی طرح ہاں بڑی راتیں وغیرہ تو ہو گئی، ہاں اسی طرح مرکز یعنی وہی حاجی اقبال صاحب اپنی مرضی سے کسی کو تاریخ رات کی دینا چاہیں ایمرجنسی میں. ایمرجنسی بعض اوقات اس طرح کی ہوتی ہے کہ کوئی مطلب یعنی کہ ایسی شخصیت جو دعوت اسلامی میں نہیں ہوتی لیکن ہمیں اس سے کوئی تنظیمی فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر کوئی ایسا شخص ہے جو مطلب کافی پاورفل ہو دنیاوی اعتبار سے، اور اگر ہم اس کو اس کا مان رکھنے میں راضی ہو جائیں تو وہ ہمیں مسجد کے لیے کوئی جگہ دے دے، ہماری مسجد بن جائے، اللہ کا گھر قائم ہو جائے، یا کوئی مدرسہ وہ بنا دے یا مدرسے کی جگہ دلا دے، اس طرح کی ایک مثال دی میں نے، کوئی بھی اس کا فائدہ ہو سکتا ہے تنظیمی. تو ایسے موقع پر اگر ان کی سمجھ میں آئے ہمارے رکن شورا کی، تو وہ وہاں رات کو بھی نعت خوان کو بھیج سکتے ہیں. یہ مطلب آپ کو اس لیے عرض کر دیا کہ کبھی ایسی ضرورت پڑی، گوٹ پھنسی اور جانا پڑا کسی نعت خوان کو اور بھیجا مرکز نے، تو آپ بدگمانیاں نہ فرمائیں، مرکز کو اس معاملے میں کلی اختیارات حاصل ہیں. یہ ضرورتاً مطلب عرض کیا، ورنہ یہ سب مطلب اس سے متفق ہیں کہ رات کو بس اب سو جا، مدینے کی یادوں میں کھو جا. تو اب یہ کہ نعت خوانوں کو بھی تنگ کریں گے، سماعت خوانوں کو بھی لوگ تنگ کریں گے، اور بھی معاملات میں بازستان بھائی رات کو جاگنے پر مجبور کرتے ہیں، تو ان کے لیے میں نے آج دن کے وقت ایک کارڈ مرتب کر لیا، لیکن اس کی کوٹنگ نہیں کروا سکا، بہت ساری فوٹو کاپیاں کروا لی، تو وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اس کی ہیڈنگ ہے رات جلد سو جائیں. تمام اسلامی بھائی اپنے محلے کی مسجد کی جماعتیں عشاء کے وقت سے 2 گھنٹے کے اندر اندر گھر تشریف لے جایا کریں، اس طرح ماں باپ وغیرہ بھی خوش ہوں گے اور آپ کو تہجد اور جماعت فجر مسجد میں ادا کرنے میں بھی سہولت رہے گی انشاءاللہ عز و جل. پھر نیچے لکھا ہے، نمایاں حروف میں لکھا ہے، کارڈ پڑھانے والے اسلامی بھائی کو خوشی خوشی گھر جانے کی اجازت دے دیجئے، اور سائن کر دیئے اپنی. پھر پیچھے لکھا نمایاں حروف، اگر والدین وغیرہ کی حق تلفی نہ ہوتی ہو تو بڑی راتوں ہفتہ وار اجتماعات یا نگران شورا و کابینات کے بیانات میں مجبوراً تاخیر ہو جائے تو حرج نہیں. پھر نیچے لکھیے کارڈ پڑھ کر واپس دے دیں. تو یہ میں نے بہت سارے مطلب یعنی کہ فوٹو کاپیاں بنوا لی ہیں، اور یہ آپ کو پیش کرنا ہے، ان اسلامی بھائیوں کو پیش کرنا ہے، خصوصاً نعت خوانوں کے لیے میرے خیال کافی کارآمد ہیں. تو نعت سماعت خوانوں کے لیے، سماعت میں سننا، یہ خان میں نے اضافہ کر دیا جیسے رنگین شاہ ٹوپی شاہ میرے یہ تکیہ کلام ہے، تو ان کو مطلب یہ لینا ہے جو اس کی پلاسٹک کوٹنگ کرا کے اپنے پاس رکھنا چاہیں. کس کس کو چاہیے؟ سب کو چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.